Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmedu ve nestainu ve nestağfiru ve nestehdi ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَعِبَادَ اللَّهِ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimize salatü selam getirelim. Kitab-ı Tevhid'den bugün yeni bir baba başlayacağız. Bab başlığını alacağız. Hadise muhtemelen geçemeyeceğiz. Bab-ı kavlillahi teala bel huve Kur'an-ı Mecid fi levh-i mahfuz ve turi ve kitab-ın mestur kale katade mektubun yesturun yehuttune fi ummil kitabi cümletil kitab ve aslihi ma yelfizu min kavl ma yetekellemu min şeyin illa kutibe aleyhi. Daha sonra İbn Abbas'ın ve Kale İbn Abbas yuktebul hayru ve şer. Daha sonra yuharrifun yuzilun ve leysa ahadun yuzilu lafza kitabin min kutubillahi azze ve celle velakinnehum yuharrifunehu yeteevvelunehu ala gayri tevilihi dirasetuhum tilavetuhum vaiyetun hafizatun ve ta'iyeha tahfazuha ve uhiye ileyye hazel Kur'an li unzirekum bih. Yani ehle Mekke'te ve men belaga hâza el Kur'an fehuve lehu nevir. Evet. Evet. Gökhan, alalım bab başlığını. Kâle l-İmâmul Bukhari rahmehullah bâbu kâlelâhi teâlâ بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والطور والكتاب المستور قال قتادة مكتوب يسترون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ من قول ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله دراستهم تلاوتهم واعية حافظة وتعيها تحفظها وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. Hadise geçmeyelim. Hadise geçmeyelim. Çünkü bab başlığımız maşallah uzun. Ali, hadise geçmeyelim. Kâle l-İmâmul Buhari rahimahullah Bâb-ı kavlillâhi teâlâ bel huve Kur'ân-ı Mecid fî levh-i mahfûz ve tûr ve kitâb-i mestûr kâle katâde mektûbun يَسْتُرُونَ يَخُطُّونَ فِي أُمُّ الْكِتَابِ جُمْلَةِ الْكِتَابِ وَأَصْلِهِ ما يلفز من قبل ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأملونه على غير تأويله دراستهم تلاوتهم واعية حافظة فطعيها فاحفظها فأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. Evet, bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ مسطور بكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يحطون في هم الكتاب جملة الكتاب وأسره ما يلفظ من قبل ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. فقال ابن عباس يكتب الخير والشر يكتب مو يكتب يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله دراستهم تلاوتهم رعية حافظة فتعيها يحفظها فأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل مكة فمن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. Evet. Ömer oku bakalım. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والتور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ من قبل ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل لفظا كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله دراستهم تلاوتهم واعية حافظة وتعيها تحفظها وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به يعني أهل المكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. Evet. Ekrem abi. قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والتور وكتاب مسطور. قال قتادة مكتوب يسطرون يخطون في أم الكتاب جملة الكتاب وأصله ما يلفظ من قبل ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيلون وليس أحد يزيل اللفظ كتاب من كتب الله عز وجل ولكنهم يحرفونه يتأولونه على غير تأويله دراستهم تلاوتهم وفعية حفيظة فتعيها تحفظها وأوهي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. Seyfettin. قَالَ الْإِمَامُ الْبُخَارِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى بَلْ هُوَ الْقُرْآنُ مَجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَحْفُوظٍ وَالطُّورِ وَكِتَابٍ مَسْطُورٍ. قَالَ قَتَادَةَ مَكْتُوبٌ يَسْطُرُونَ يُخَطُّونَ فِي ظُلُمَاتِ الْكِتَابِ جملة الكتابة وأسلح ما يلفظ من قولي. ما يتكلم من شيء إلا كتب عليه. وقال ابن عباس يكتب الخير والشر يحرفون يزيدون وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله عز وجل، ولكنهم يحرفون يتأولون على غير تأويل. دراستهم تلاوتهم وعيتهم حافظة وسعيها تحفظها. وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به، يعني أهل مكة ومن بلغ هذا القرآن فهو له نذير. Evet. Tercümesini oku Bayram. Yüce Allah'ım, daha doğrusu o kitap çok şerefli bir Kur'an'dır ki mahfuz bir levhadadır. El-Buruc 21-22. Andolsun Tuğra, neşredilmiş kağıtlar içinde yazılı kitaba. Et-Tur 1-3, kavilleri babı. Katade şöyle dedi: Mesturin, satır satır yazılmış. Yani melekler onu satır satır dizerler, yazarlar demektir. Fi ümmil kitap, şüphesiz o nezdimizdeki ana kitaptadır, sabittir. Ez-Zuhruf 4. Kitabın cümlesi içinde, yani aslı içinde sabittir demektir. Hatırla ki insanın hem sağında hem solunda oturan, onun amellerini tespit etmekte olan iki de melek vardır. O bir söz etmeye dursun. Mutlak yanında hazır bir gözcü vardır. Kaf 17-18. Yani o herhangi bir şey konuşursa muhakkak o konuştuğu kelime üzerine yazılır. İbn Abbas da şöyle demiştir: o bir söz atmaya dursun. Kavli hakkında hayır ve şer onun üzerine yazılır manasınadır. Yuharrifune, onu tahrif ederler. En-Nisa 45, Maide 14-41. İzale ederler demektir. Halbuki aziz ve celil Allah'ın kitaplarından bir kitabın lafzını giderebilecek hiçbir kimse yoktur. Fakat onlar kitabı tahrif ederler. Yani onu teviliğinden başka olan tevil ile tevil ederler demektir. Ve in kunna an dirasetihim la gafilin. Bizden evvel kitap yalnız iki taifeye indirildi. Biz ise onların okuduklarından kesin olarak gafillerdik dememeniz için. Enam 156. Buradaki dirasetihim onların okumaları manasınadır. Onu sizin için bir öğüt ve ibret yapalım. Onu belleyen kulaklar da bellesin diye El-Hakka 12 ayetindeki vayye hafıza, yani ezberleyici, onu belleyip muhafaza edici kulaklar manasınadır. Şu Kur'an bana sizi de sizden sonra erişenleri de inzar etmekliğim için vahyolundu. Enam 19. Yani bu Kur'an bana hem siz Mekke ehline hem de sizden sonra Kur'an kendilerine ulaşacak herkes inzar etmekliğim için vahyolundu. Demek ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kıyamete kadar gelecek herkes için bir nezir olmuştur. Evet. Tabi sizde bab başlığında ne yapmış mütercim? İmam Buhari'nin lafzen sadece ayetten istişaden aldığı bölümü ne yapmış? Ayetleri bütünüyle zikrederek açmış. Böyle yapmasa anlamak mümkün değil. Daha önceden hatırlarsanız ve harifun el kelime an mevadi'i. Evet. Çok önce almıştık. Belki de bir yıl olmuştur. Evet. Ne yaparlar? Kelimeleri ne yaparlar? Yerlerinden değiştirmek suretiyle tarif ederler. Babını alırken orada ne demiştik? Bu ümmette lafzi tarif ne değildir? Mümkün değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle Kur'an'ı lafzen ne yapmıştır? Kıyamete kadar korumuştur. Zaten kaldıracaktır indine. Peki bu ümmet ne yapmıştır? Mana tarifi yapmıştır. İşte burada ne yapıyor İmam Buhari? Bu meseleyi biraz daha açıyor. Bab başlığında bu meseleyi açıyor. Tabii bab başlığının hepsini bugün almak belki mümkün olmayacak ama bir kısmına değineceğiz. Diyor ki قال الإمام البخاري رحمه الله باب قول الله تعالى بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. Bilakis o ne? Mecid olan Kur'an'dır. Mecid. Mecid. Evet. في لوح محفوظ. Ki nerededir o? Levh-i mahfuzdadır. Buruş suresi 21 ve 22 nolu ayeti, ayetleri, iki ayeti ne yapmış? Bab başlığına koymuş. Bab başlığına ne yapmış bize? Ayet zikretmiş. Neydi? Genel adetiydi değil mi bab başlığına ne koymak? Ayet koymak. Evet. Ey leysel emr kema kâlel mükezzibûne li Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani ne demek? Yani iş Peygamber aleyhissalatü vesselam'ı yalanlayanların söylediği gibi değildir. Ennemâ yekûluhu şiir, ki o yalanlayanlar ne demişlerdi? Peygamberin söylediği bir şiirdir. Bir nedir? Şiirdir. Ev kehane, ya da nedir? Bir kehanettir. Ya da ev esatirul evvelin, ya da nedir? Evet. Öncekilerin neleri? Hikayeleri, uydurmalarıdır. İktetebeha, ki işte bunu peygamber ne yaptı? Yazdı. Halbuki Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam yazma bilmezdi, okuma da bilmezdi. Leysel emru kezalik. İş öyle sanıldığı gibi, ondan iddia ettiği gibi değildir. Bel huve Kur'anun mecid. Ha, orada bel niye geldi? Bilakis. Bel bilakis. Aksine. Ha, yani demek ki bir şeye itiraz var burada. Bir şeye ne var? İtiraz. O peygamberi yalanlayanların dediği gibi değil. Ne demişlerdi? Şiirdir Kur'an. Kehanettir Kur'an. Evvelkilerin uydurup da peygamberin yazdığı bir şeydir Kur'an. Hayır. Orada bel, bilakis demek olduğu gibi hayır demek aynı zamanda. Bilakis zaten hayır demek. Evet'in hayrı. Yani aksine. Evet. O nedir? Mecid olan Kur'an'dır. O nedir? Mecid olan Kur'an'dır. Galel Begavi, İmam Begavi diyor ki ne demek mecid? Kerimun. Kerim. Şerifun, şerif, kesirul hayr. Kerimdir, kerametli, şeriftir, şerafetli. Evet, başka hayrı bol olandır. Leyse kemaze amel müşrikun. Müşriklerin iddia ettikleri gibi değil. Neydi o? Ennehu şi'run ev kehanetun. O nedir? Şiir ya da kehanettir. Öyle değil. Yani demek ki burada mecid, meşt, yani içinde neyi? Bütün evet ciddiyeti, bütün büyüklüğü, bütün kerameti, bütün şerefi. Yani gerçek keramet Kur'an'da. Gerçek şeref, izzet Kur'an'da. Gerçek hayır, bolluğuyla, çokluğuyla nerede? Kur'an'da. Evet. Diğer ayette fi levhim mahfuz. Evet. Levh-i mahfuzdadır. Evet, levh-i mahfuzdadır. Buna levh-i mahfuz diyoruz. Levhte korunmuş haldedir. Levhte korunmuş haldedir de ne yapabiliriz? Diyebiliriz. Çünkü burada mahfuz neyin sıfatı? Levhin sıfatı. Levh, levha. Bildiğimiz levha. Ama Kur'an-ı Kerim mevzu bahisi olunca ne diyoruz? Levh-i mahfuz. Çünkü o levhin neyi? Sıfatı mahfuz olması. Korunmuş olması. Durup dururken tesadüfen korunmuyor. Kimin koruması altında? Allah'ın koruması altında. Kara Nafi bir ref. Evet. Nafi halilerden mütevatir o yedi kıraatten bir tanesini rivayet edenlerden Nafi mahfuz kelimesini kesra ile değil, cerle değil, refle merfu olarak okuyor. Yani o zaman Kur'an'ın neyi oluyor bu? Sıfatı. Yani bel huve Kur'an'ın mecid. Aksine o Kur'an nedir? Kur'an'dır ve meciddir. Başka? Fî levhin, leftedir. Mahfuzun. Aynı zamanda o Kur'an mecid olduğu gibi de nedir? Mahfuzdur. Öyle okumuş. Fe innel Kur'an, çünkü Kur'an neden öyle okumuş? Ala ennehu na'tun lil Kur'an. Neyin sıfatı? Kur'an'ın sıfatı. Fe innel Kur'an, çünkü Kur'an mahfuzun minet tebdili ve tagyir. Kur'an tebdilden ve tagyirden korunmuştur. Evet. Ve tahrif, aynı zamanda tahriften. Kâlallahu Teala, Allah Celle Celaluhu buyurdu ki: İnna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafiz. Muhakkak ki biz zikri, yani Kur'an'ı indirdik ve onu da muhakkak koruyacak olan biziz. Ve kara'al bakun bilcer. Ama geri kalan neler? Kariler neyle okudu? Kesra ile, yani cerle okudu. Yani neyin sıfatı oldu? Kur'an'dan öte levhin sıfatı oldu. Evet. Ala ennehu na'tun lillevh. Neyin sıfatı? Levhin. Ve huvellezî yu'rafu billevhil mahfuz. İşte o levh-i mahfuz olarak bilinen ney? Mesele, husus. Ve huve ummul kitab. O işte kitabın anası. Ve minhu tunsahul kutub. Evet. Kitaplar ondan yazılmıştır. Kitaplar. Tek Kur'an yok. Diğer kitaplar. Önceki kitaplar. He. Yani demek ki levh-i mahfuz kitapların anası. Bak, ana. Baba demiyor, ana diyor. He. Anası. Evet. Neden korunmuştur peki o zaman? Yani mahfuzun mineşşeyatîn. Şeytanlardan korunmuştur levh-i mahfuz. Evet. Ve mine ziyadeti fihi ve noksan. Yine neden korunmuştur? Ziyadeden ve noksandan. Ziyadeden ve ne? Noksandan. Demek ki levh-i mahfuz kitapların anası olan, diğer kitapların kendisinden yazıldığı ney? Kutsal ney? Mekan. Yüce ney? Mekan. Evet. Vel mecid. Mecid. El kerim. Kerim demek. Vasi'ul hayr. Hayrı geniş olan demek. Kefiru sıfatil hamide. Övülecek sıfatların çok olduğu şey demek. Övülecek, övgülü, mahmud sıfatların çok olduğu, bol olduğu şey. Gâle İbnül Kayyim. İbnül Kayyim diyor ki el-mecd müstelzimun lil-azame. Mecd neyi gerekli kılar? Azameyi, ululuğu. Başka vesia, genişlik. Başka vel-celal, güçlülük, celalet. Kemâ yedülle aleyh mevdu'u fil-lugâ. Lugatta da zaten konumu buna delalet eder. Fevve dallun ala sıfatil azame vel celal. O halde mecd neye delalet eder? Azame ve celal sıfatlarına. Büyüklük, yücelik, celal. Vel Kur'anu azimun. Tabi bunu Celal Efham'da söylüyor. Ondan sonra Şeyh Güneyman diyor ki vel Kur'anu azimun. Kur'an azimdir. Vasi'ul ma'ani. Manası pek çoktur, geniştir. Ve kefirul hayr. Hayrı boldur. Ve fihil huda ve nur. İçinde hidayet de vardır, nur da vardır. Ve huve celilul kadr. Kadri yüce. İz huve kelamu rabbil alemin. Nasıl olmasın ki? Kadri yüce, çünkü o Allah'ın, alemlerin Rabbinin neyi? Kelamı. Sonra ne yapmış İmam Buhari? Başka bir ayeti kullanmış. Demiş ki وَالتُّورْ وَكِتَابٍ مَسْتُورْ. Evet, Tur suresi 1 ve 2 nolu ayetleri almış. Evet. Tur'a yemin olsun ki başka satır satır yazılmış kitaba. Tur. Başka satır satır yazılmış kitaba. Kale Katade, bu Katade ibn Diame es-Sedusi tabiinden, mektubun, yani mestur demek yazılmış demek, mektup. Evet. Kale İbn Kesir rahimehullah, İbn Kesir bu ayetin tefsirinde, Tur 1 ve 2 nolu ayetin tefsirinde diyor ki: Yuksimu Teala bi mahlukatihi. Allah Azze ve Celle mahlukatına yemin ediyor. Mahlukatıyla ne yapıyor? Yemin ediyor. Eddalleti, hangi mahlukatıyla yemin ediyor ama? Delalet eden, ala kudretihil azime. Yüce kudretine delalet eden. Enne azabahu vaki'un bi'adaihi. Evet. Ki Allah'ın azabı düşmanları hakkında gerçekleşecektir. Ve ennehu la dafi'a lehu anhu. O azabını da Allah'ın düşmanlarından geri çevirecek, püskürtecek de yoktur. Fettur, tur huvel cebel, dağ. Ellezî yekûnu fîhî eşcar. Nasıl bir dağ? İçinde ağaçlar olan, cılız değil. Mislellezî kellemallahu aleyhi Musa. Allah'ın üzerinde Musa ile konuştu. Ve ersele minhu İsa. İsa'yı oradan gönderdi. Ve ma lem yekun fihi şecer. Eğer dağda ağaç yoksa la yusemma turan. Tur olarak isimlendirilmez. Ve innema yuqalu lehu cebel. Ona ne denilir? Dağ. Bak, gördüğünüz bir fayda. Bunu her yerde bulamazsın. İbn-i Kesir ne kadar güzel ne yapmış? Zikretmiş. Tur. Tur'u Sina Dağı diyoruz. Yani sanki zannediyoruz ki biz yani o bölgenin ismi Tur. Hayır. O bölgenin ismi Tur değil. Ya ne? Tur-i Sina deyince o Sina bölgesinde. Peki niye Cebel-i Sina değil de Tur-i Sina? Çünkü o bölgede genelde ne vardır? Kuraklık vardır. O bölgede genelde dağlarda ne yoktur? Ağaç yoktur. Taştır, kayalıktır. Ama orada ne var? O dağda evet, ağaçlar var. Tabii bizim anladığımız anlamda orman yok. Rivayetlerde de muhtelif rivayetler var. Özellikle zeytin ağaçları var. Özellikle zeytin ağaçları var. Ha. Tur-i Sina dediğimiz o işte. Evet. Yoksa diyor dağ olarak isimlendirilirdi diyor. Tur denmezdi. Daha sonra devam ediyor İbn Kesir. Ve kitabim mestur, satır satır yazılmış olan kitaba da yemin olsun. Galet Hatade, Katade dedi ki mektubun, yani yazılmış. Gıyle denildi ki huvel levhil mahfuz. Yani o nedir? Levh-i mahfuzdur. Bu denilmiş. Zayıf ama. Zayıf. Ve gıyle denildi ki el kutubul münezzelel mektube. Allah'ın indirmiş oldu ama yazılan kitaplar. İndirilmiş ve yazılmış kitaplar. Elleti tukrau alennas, ki insanlara ne yapılır? Okunur. Ciharan, açıkça. Ve lihada kal, işte bundan dolayı dedi ki Allah Azze ve Celle fi rakkim menşur. Ha, peki satır satır yazılmış kitap. Ne üzerine? Yayılmış ince deri üzerine. Menşur. Menşur yayılmış, açılmış. Neşir. Evet, neşirden geliyor. Rak ince deri. Evet. Perşeman dedikleri şey. Yani ince deri, ip ince, evet. Tabii İbn Kesir burada ne yapmış? Bunu açıklamış. Evet. Şimdi bu İmam Buhari'nin bab başlığıydı. Bakalım İmam Buhari bu meseleyi Halk Ef'al-i İbad adlı kitabında nasıl ele almış. Galel Buhari, İmam Buhari diyor ki rahimehullah. Ve kale İshak bin İbrahim, İshak bin İbrahim dedi ki fe emmel ev'iye femen yeşuk fi halkiha. Evet. Ev'iye'ye gelince neydi ev'iye? Vaiye vardı sizde. Neydi? Vaiye hafıza. Yani ezberleyici. Yani bilinç. Bilinç, hafıza. Vaiye çoğulu ev'iye. Ha, İmam Buhari diyor ki bu ev'iyeye gelince, yani bilinçlere, ezberleme gücüne, hafızaya, femen yeşukku fi halkiha, kim bunun mahluk olduğunda şüphe eder ki? Çünkü kimin o? İnsanın, kulun. Onun mahlukiyetinde kim şüphe eder? Kâlallahu Teala, Allah Azze ve Celle buyurdu ki ve kitabim mestur fi rakkim menşur, ve ney? İnce deri üzerine yayılmış neye? Kitaba, satır satır olarak yazılmış kitaba ne olsun? Yemin olsun. Evet. Ve gâle dedi ki bel huve Kur'anun mecid fi levhim mahfuz. Evet. Aksine o mecid Kur'an'dır. Nerededir? Levh-i mahfuzdadır. Ve tere ennehu yuhfaz. Burada ne yaptı Allah Azze ve Celle? Hıfz edildiğini ne yaptı? Zikretti. Başka? O yustar, satır satır yazıldığını zikretti. Gale dedi ki ve ma yasturun. Başka bir ayet kullanıyor İmam Buhari. O da Kalem suresinde. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Nun, kaleme yemin olsun ki, başka? Kalem tutanların yazdıklarına da. Thumma rawa an Katade. Sonra Katade bin Diame Es-Sedusi'den şunu rivayet etmiş. Şimdi bakın. Burada Katade'yi senetle mi zikretmiş? Bakın. Senetle mi zikretmiş? Yok, yok. Gördünüz mü? Senedi yok. Muallak rivayet. Heh. Kaç şekilde vasıl ederdi? 1. Kendi Buhari kendi sahihinde 2. Başka muhaddisin. Hayır, ona gelmeden kendine ait başka bir kitapta. 3. Şimdi bu hangisine giriyor o zaman? Kendine ait başka bir. İkinci şıkka giriyor. İkinci başta bunu öğrenin. Bunu ilahiyattaki öğrenciler bilmiyor. Öğrenin. Şimdi burada bakın nasıl vasıl etmiş. Tabii burada senedini zikrediyor. Burada neyi mevcut? Senedi mevcut. Evet. Diyor ki قال حدثنا روح ابن عبد المؤمن روح ابن عبد المؤمن قال حدثنا يزيد بن زريع يزيد بن زريع قال حدثنا سعيد عن قتادة. Gördük mü? Senedini ne yapmış? Zikretmiş. Evet. Senedini ne yapmış? Zikretmiş. وَالْتُورِ وَكِتَابٍ مَسْتُورٍ. Tura ve satır satılmış yazılan kitaba yemin olsun ki. قال المستور المكتوب. Aynı şeyi söylüyor, gördünüz mü? Mestur ne demektir? Mektup. فِي رَقِّمْ مَنْشُور. Başka? O mestur satır satır üzerine yemin edilen kitap neye yazılmış? Deriye. Nasıl deriye? Yayılmış ince deriye. وَهُوَ kitap. O nedir diyor? Kitaptır. Şimdi sizde bakın bab başlığına, ne yapacaksınız? Onu da orada göreceksiniz. Yani Katade mektup demiş ama gerisini ne yapmamış? Zikretmemiş, değil mi? Burada gene aynen Katade'den işte o yayılmış deri üzerine yazılma lafzını da ne olarak açıklıyor? Ne olarak açıklıyor? Kitap olarak açıklıyor arkadaşlar. Ne olarak açıklıyor? Kitap. Sonra وَرَوَا عَنْ مُجَاهِدْ. Sonra Mücahit İbn Cebir el-Mahzumi, o da büyük bir tabi. وَكِتَابٍ مَسْتُور. Tabi burada sizde yok o. Katade'yi zikretmiş. Gene burada kalp efal ibadda diyor ki Mücahit satır satılmış yazılan kitaba da yemin olsun. Yani وَسُحُفٍ مَكْتُوبَ, yazılmış sayfalara. Şimdi bunu kimden de nakletti aynı zamanda? Mücahid'den de nakletti. Fî rakkim menşur, ne demişti Katade? Kitap demişti. Yayılmış deri üzerine. Ne diyor Mücahid? Fî suhuf. sayfelerde. Yani yapraklarda. Yapraklarda. Yapraklarda. Tabii bu arada pek çok ne yapıyor? Rivayet zikrediyor. Ancak Şeyh Buneyman hepsini almamış. En son İmam Buhari'nin şu sözüyle devam etmiş. Kale Ebu Abdillah, İmam Buhari dedi ki fe emmel midat, mürekkebe gelince, ve rak, deriye gelince, ve nahvehu, ve benzeri şeyleri gelince, fe innehu halkun ya da hulik, bunların hepsi nedir? Mahlukattandır, yaratılmıştır. Kema enneku, enneke tektubu Allah, aynen senin Allah yazdığın gibi. Fallahu fi zatihi vel halik, Allah kendi zatında nedir? Yaratanın kendisidir. Ve hattuke, ama senin onu yazman, ve ktisabuke, o eylemi işlemen, min fiilike, senin fiilindendir. Halk nasıl fiilinden? Yaratılmış fiilinden. Leenne kulle şeyin dunallah, Allah'ın dışındaki her şey sıfatun, bir sıfattır. Ve o halku, yaratılmıştır. Ve kâle teâlâ, Allah buyurdu ki ve halaka kulle şeyin, her şeyi ne yaptı? Yarattı. Fe kadderahu takdira. Değil mi? Evet. Evet. Onu da bir şeyle, bir takdir üzere en güzel şekilde de ne yaptı? Takdir etti. Ve kâle, dedi ki ve innehu fi ummil kitab ledeyna le aliyyun hakim. Muhakkak ki o Kur'an nerededir? Ümmü kitaptadır. Ama neredeki ümmü kitap? Katımızdaki. He, le aliyyun hakim. Çok yüce, çok da hikmetle dolu. Çok yüce, çok da neyle? Hikmetle dolu. Sonra ne diyor? Bel huve Kur'anun mecid fi levhim mahfuz. Bilakis o Kur'an mecid ve nerede olandır? Levh-i Mahfuz'da olandır diyor. Evet. Kavluhu yasturun. Evet. Bab başlığına devam edersek zaten ne yapacağız? Göreceğiz. Değil mi? Bunları ne yapıyor? Teker teker. Gale katade. Katade ne diyor? Mektubun. Mektuptur. Yani mektup olan ne? Yasturun lafzı mektup demek. Sonra diyor ki gene yasturun, yani satır satır yazılmış, yani yahuttune fi ummul kitabi cümletil kitab ve asli. Evet. Hat edilmiş. Hat ne? Çizme. Nerede? Ümmü kitapta. Cümletil kitab ve aslihi. Ne demek cümletil kitab ve aslihi? He, kitabın cümlesinden ve aslından olmak üzere. Onun içinde. Kitabın cümlesinden ve aslından olmak üzere onun içinde. Yani levh-i mahfuzdaki yazılı hali ne değil asla? Mahluk değil. Oradaki yazılı hali mahluk değil. Bize indirildi. He. Biz onu ne yaptık? Kendi mürekkeplerimizle yazdık. Kendi kalemlerimizle yazdık. Kendi çizgilerimizle yazdık. Dikkat edelim. Ha. Ama hani Peygamber aleyhissalatü vesselam nereye çıkarken? Arşa. Evet. Arşa, miraca çıkarken neyi duyuyordu? Kalem gıcırtılarını duyuyor, değil mi? O biraz farklı olay. Onunla bunu ne yapmayalım? Karıştırmayalım. Zaten açıklayacak şimdi. Diyor ki yasturun tefsirun li kavlihi teala, Allah Teala'nın şu ayetinin tefsiridir. Nun vel kalemi ve ma yasturun. Evet. Ve kaleme yemin olsun ki ve onu yazanların yazdıklarına da, satır satar yazanların yazdıklarına da. Gâle İbn-i Kesir, İbn-i Kesir diyor ki vel kalemi, kalem el-zahir ennehu cinsül kalem, zahir olan kalem cinsi bildiğimiz, ellezi yuktebu bihi, ki onunla yazılır, Kekavlihi aynen şu ayette olduğu gibi. İkra ve rabbukel ekrem. Oku ki senin Rabbin nedir? Çok kerem sahibidir. Ellevi alleme bil kalem. Ki insana neyle öğretmiştir? Kalemle. Evet. Fehuve kasemun minhu teala. Bu Allah'ın bir yemini. Ve tembihun li halkihi. Mahlukatına ikazı, tembihi. Ala ma en'ame bihi aleyhim. Ne üzere? Onlara nimet olarak verdikleri şeyi, verdiği şeyi hatırlatmak üzere. Min ta'limil kitabe, yazmayı öğretmesiyle alakalı. Elleti biha tunalul ulum. İşte o yazmayla ilimler elde edilir. Yazma olmadan ilim olmuyor. Eskiden kalemle yazıyordu. Bugün neyle yazıyorsun? Bilmiyorum, tuşla yazıyorsun ama yazma var işte. Evet. Ve lihada kal, işte bundan dolayı ve ma yesturun. Satır satır yazılmış dedi. Kal İbn Abbas ve Mücahit ve Katade, İbn Abbas, Mücahit ve Katade dedi ki yani ve ma yektubun. Yani yazdıkları şeye. Ve kale Ebu Duha dedi ki an İbn Abbas, İbn Abbas'tan rivayette ve ma yesturun, satır satır yazılmış yani ey ve ma ya'melun, yaptıkları şeye. Yani demek ki o yazma yapma eylemi değil mi? Evet. Ve kale Suddi dedi ki ve ma yesturun, ve yazdıkları şey yani melaike, yani meleklerin. Ve ma tektubu min amelil ibad, ya da ve ma tuktebu min amelil ibad, ve kulların amellerine dair yazılan şeylere. Kulların amellerine dair yazılan şeylere. Ki yani eğer tek tubu okursan meleklerin kulların amellerine dair yazdıkları şey olur. Evet. Yani ne anladık arkadaşlar buradan? Şunu anladık. Yani kalem deyince muhakkak yazma eylemi var. Kalem deyince ne var? Yazma eylemi var. Demek ki kalem de yazma da çok şerefli bir ney? Eylem. Allah boşu boşuna üstüne yemin etmez. Hem kaleme yemin ediyor hem de yazma eylemine yemin ediyor. Sadece kalemle iktifa etmiyor. Halbuki kalemle iktifa etse zaten yazma eylemiyle de iktifa etmiş olur. Allah'ın ilk yarattığı şey ne? Arş. Evet. İlk yaratıp yazdığı şey ne? Kalem. Karıştırmayalım. İlk yarattığı şey arş. Evet. Genelde kalem olarak bilinir. Evet. O ihtilaflı bir meseledir. He, yaratıp yaz dediği şey, ilk olarak yaratıp yaz dediği şey ne? Kalem. Yoksa arş kalemden önce. Fi ummil kitap. Evet. Nerede? Ümmi kitapta. Ve innehu, o Kur'an ki fi ummil kitap. Nerededir? Ümmü kitapta. Ledeyna, bizim katımızda bulunan, yani ana kitapta mevcut. Evet. Le aliyyun hakim. Ne? Yüce ve hikmetle dolu bir kitap. Cümletil kitap ve aslihi. Yani kitabın cümlesinden ve aslından. Yani kitabın bütünü içinde. Cümlesi içinde. Yani Kur'an'da nereden? Kur'an'da nereden? Ümmü kitaptan. Levh-i Mahfuz'dan. Dikkat edelim, yani onu oradan ne ayırmak mümkün değil. Gale İbn Kesir diyor ki kavluhu teala ve innehu fi ummil kitab ledeyna le aliyyun hakim, muhakkak ki o nerededir? Katımızda bulunan ana bir kitapta mevcuttur. Yüce ve hikmetle doludur. Zuhruf 4 bu. Dikkat ederseniz fi ummil kitab demiş sadece biz. Bab başlığında. Ayetin o kadarını almış. Nereden bileceksin onun ayet olduğunu? Ayet de dememiş. Çünkü yani cahil cühela yazmamış ki Buhari'yi. Yani o ilim talebelerine yazmış. Biz bakma okuyoruz. Yani onun talebeleri, yani talebe. Yani onu gördüğü zaman anlıyor. Şimdi bir adam eğer hafız değilse, Kur'an'dan da nasibi yoksa, işte burada mütercimde önüne o ayeti çıkarıp koymasa, nereden bakıyor o da? Şerhlerden bakıyor. Nereden bilecek onun ayet olduğunu? Yani o kadar namı işte. Fi ümmi kitap. Halbuki ve innehu fi ummil kitap. O kadar yani. Evet. Diyor ki yübeyyinu şerefehu. Allah şerefini ne yapıyor? Kur'an'ın şerefini açıklıyor. Fil mele'il a'la. Mele'i a'lada olduğunu. Liyüşerrifehu. Onu teşrif etmek için. Ve yuazzimahu. Tazim etmek için. Evet. Ve yettebiyahu ehlel arz. Arz ehlinin ona tabi olmasını sağlamak için. Fekale Teala, Allah buyurdu ki ve innehu ey el Kur'an, yani Kur'an fi ummil kitab, ey levhil mahfuz, nerededir? Levh-i mahfuzdadır. Galehu İbni Abbas, kim söylemiş onu? İbni Abbas ve Mücahid, ve Mücahid ledeyna, bizim katımızda, ey indena, indimizde. Galehu Katade, kim söylemiş? Katade ve gayruhu ve diğerleri. Le'aliyyun ey zu mekanetin azime, büyük bir konum, mekane sahibi. Ve şerefin, şeref ve fadlin ve fazilet. Galehu Katade, kim söylemiş bunu da? Katade. Hakimun ey muhkem, muhkem. Beri'un minel lepsi ve zeyr, İltibastan ve neden? Zeyrden. Ney? Beri. Ne demek zeyr? Zeyr. Bilen var mı? Yanılma değil mi? Zeyr. Gayınla. Evet. İşte bakın o zaman. Bakın bak. Ha, orada ne demekse. Ha? Evet. Eğrilik. Evet. Ve hâzâ kulluhu tembihun alâ şerefi ve fadlihi. Bütün bunlar Kur'an'ın şerefine ve fazlına nedir? Dikkat çekmektir. Evet. Şimdi adam Kur'an'ı mahluk görüyor. Sanki işte normal, işte şu kitap gibi. Halbuki cahil adam. Bilse bunu yapmaz. Sonra ma yelfizu min kavlin. Allah Allah. Yani gene bir ayet bu. O kadarını almış ama. Ma yelfizu min kavlin. E şimdi orada müellif tamamını vermese nereden bilecektin eğer hafız değilsen? Gördük. Yani hiçbir kavil telaffuz edilmez ki. Hiçbir söz ağızdan çıkmaz ki. Bitti. O kadar. Maksat anlaşılmamış. O kadar ya. Yani. İşte o kadar veriyor ayeti. He. Sonra diyor ki, açıklıyor o cümleyi. Ma yetekellemu min şeyin, yani bir insan bir şeyi konuşmaz ki illa kutibe aleyhi, yazılmasın ona. Lehinde ya da aleyhinde. Ve kale İbn Abbas, İbn Abbas dedi ki yuktebul hayru ve şer. Hayır da şer de yazılır. Evet. Tabii burada ayete işaret var. Değil mi? Kaf suresi 17-18 ama 16'dan almış Şeyh Huneyman. قال الله تعالى siz de zannedersem 17 ve 18 var. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ Muhakkak ya and olsun ki biz insanı ne yaptık? Yarattık. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْفِسُ بِهِ نَفْسُ Nefsinin ona neyi vesvese verdiğini, neyi fısıldadığını da biliriz. Yani yaratan bilmez mi? Evet. وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِ Çünkü biz ona şah damarından daha yakınız. Yani insanı demek ki kim yaratmış? Allah. İf yetelakkal mutelakkiyani anil yemini ve anil şimal. Ha. Ki iki melek ne yapar? Yazar. Sağından ve solundan. Yani sağında bulunan ve solunda bulunan. Kimden bahsediyor belki bu ayet? İşte insan dediği, onun için bizim kitabımızın şarihimiz, yani müellifimiz bir evvelinden almış. İnsandan bahsediyor. Hayvandan bahsetmiyor. Bitkiden bahsetmiyor. İnsandan bahsediyor. Evet. Sağında ve solunda bulunan ney? İki melek yazmaktadırlar. Peki sağında iki, solunda iki mi? Hayır. Onun için an kullanmış. Yani bakın bunu Türkçesiz ifade edemezsiniz. Ancak şöyle ifade edersiniz. Sağında bulunan bir melek, solunda bulunan bir melek. Sağında ve solunda bulunan iki melek dediğiniz zaman Türkçe yani ikişer tane bile anlaşılabilir. Ama işte an dediği zaman Arapçada o iham ortadan kalkıyor. Evet. Peki nasıl? Kaidun. Oturan, oturan. Sağında ve solunda oturan. Bak, tek olduğunu aynı zamanda nereden anlıyoruz? Kaidani, kaideyni dememiş. Tek. Bede. Kaidun de dememiş. Kaid, fail vezninde. Yani mübalağa yani. Onlar oturmaktan bıkmazlar, sıkılmazlar. 24 saat oradalar. Hiç böyle gitmezler yani. İnsanı böyle bir an bıraktıkları vaki değil. Oturmayı iş edinmiş. Evet. Allah o görev vermiş. Evet. Sağında, solunda. Evet. Peki şimdi geldi ayet işte. Şimdi kendini gösteriyor. Ma yelfidu min kavlin, işte o adam, o insan bir söz söylememiş olsun ki illa ledeyhi, yanında olmasın, rakibun, onu kontrol eden, atidun, yazmaya hazır ne? Evet. İki melek. Lehte ise sağ. Alekte ise sol. Sağınkini sol, solunkini sağ yazmaz. Ya da sol gidip hepsini sağ yapmaz. Sağ gidip hepsini sol da yapmaz. Karin diyoruz ya, karinimiz var işte bizim. Yani. Karinimiz. Bir tane de değil. İnsan ne kadar mükerrem bir varlık. Sağında bir melek, solunda bir melek var. Nerede? Hadi gör bakalım. Keşfet hadi. Artık en büyük merceklerle mi, teleskoplarla mı, neyle bakarsan bul bakalım, bulabilirsen. İşte iman yani. İmansız bunu anlamak ne değil? Mümkün değil. Evet, yok. Meleklerle karı aynı şey mi hocam? O meleklerle karı denilen şey aynı şey mi? Yok, bir de karın var, o ayrı. O ayrı. Evet. Gale İbn-i Kesir. İbn-i Kesir diyor ki rahmetullahi aleyhi rahmeten vasiaten ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Yani biz diyor, bak ben demiyor, biz. İnsana neden daha yakınız? Şah damarı. Yani melaike, melekler. Akrab ile insan, insana daha yakınlar. Min habli veridihi, şah damarından. Ve men teevvelhu alel ilm. Kim ki bu durumu ilim üzere şöyle bir araştırır, yorumlamaya kalkarsa, fe innema ferra li ella yelzeme hulul ev ittihad. Yani ne yapmış olur? Ne üzere bakarsa bu meseleye, ilim üzere bakarsa, ilimle, doğru ilime bakarsa, kaçmış olur. Uzaklaşmış olur. Neden? Hulul ve ittihadı gerektiren şeylerin hepsinden. Madem ki sen Allah'sın, yani sağında solunda meleğin ne? Evet. Ne ihtiyaç var ki meleğe? Yani eğer ilimle bakarsan diyor bunu görürsün. Yani hulul ve ittihada gerek yok. Yani madem ki sen Allah'sın, Allah'la birsin. Yani sağında solunda neye ihtiyacın yok? Meleğe ihtiyacın yok. Allah bu yazma işini doğrudan kendi yapmıyor. Onlara vermiş bu görevi. Evet. Tabi işte bakın, görüyor musunuz? Ve huve ve huma menfi yani bil icma, ki bu hulul ve ittihadın olmadığı icma ile ne? Sabit. Teâlallahu ve tekaddes. Allah bundan çok yüce, çok münezzeh. Ve lakinnel laf la yaktedihi. Yani birileri şunu diyebilir. Yani madem ki Allah bize şah damarından daha yakın, o halde Allah bizle beraber. Yani bu lafız bunu gerektirir. Hayır diyor. Burada kastedilen Allah değil ya, ne? Melekler. Lafız bunu gerektirmez diyor yani. Yani Allah'ın zatı bize karışık. Şah damarı burada, Allah burada. O değil. Fe innehu lem yekul. Çünkü Allah demedi. Ne? Ve ene akrabu ileyhi min hablil verid. Ben insana şah damarından daha yakın. Ya bakın, yani tefsir İbn Kesir'de bunu buluyoruz. Tefsir İbn Kesir'de bu ayetin tefsirinde, evet, Kaf suresi 17 ve 16. 16. Orada bunu buluyoruz. Öyle demedi diyor. Ve innema gal şöyle dedi. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Biz insana şah damarından daha yakınız. Kema gale fil muhtadır. Muhtadır hakkında dediğinde de aynısını dedi. Ve nahnu akrabu ileyhi minkum, biz ona sizden daha yakınız. Velakin la tubsirun, fakat siz ne yapmazsınız bunu? Göremezsiniz. Yani melaiketu. Yani yakın olanlar kimler? Melekleri. Ve kema kale, yine dedi ki ve inna nahnu nezzelne zikra ve inna lehu lehafizun. Muhakkak Kur'an'ı biz indirdik ve onu koruyacak olanlar bizleriz. Fel melaike, melekler nezelet bir zikir. Neyle indiler? Kur'an'la. Ve huvel Kur'an, ki Kur'an'dır o. Bi iznille, Allah'ın izniyle azze ve celle. Ve kezalikel melaike, yine melekler de akrab ilel insan, insana yakındır. Min habli veridihi. Neden daha yakın? Şah damarından. Bi iktarillahi lehum aleyh. Ala zalike, ki bu gücü onlara kim verdi? Allah. Yani Allah'ın verdiği onlara bu kudretle. Sonra İbn Kesir devam ediyor. İz yetelakkal mutelakkiyan. Evet. İki melek yazarlar. Yani el meleke. Ellezeyni, o iki melek ki yektubane amelel insan. İnsanın neyini? Amelini. Anil yemini ve anil şimali ka'id. Ey vahidun an yeminihi. Yani bir tanesi sağından. Vel ahar an şimalihi. Bir tanesi soluna. Bak şimdi böyle yaptı, görüyor musun? İşte gerek yok ona Arapçada. O tefsirinde bunu söylüyor. Evet. Murtasidun lima yekuluhu ev yef'aluhu. Rasathane demişiz. Rasathane. Gözlem. He. Söylediklerini ve yaptıklarını gözlemler. Yani gözetler. Rasathane oradan geliyor. Ma yelfizu ey İbn Adem. Beni Adem hiçbir şey söylemesin ki. Min kavlin, bir söz. Ey ma yetekellemu bi kelimetin, yani bir kelime konuşmasın ki. İlla ledeyhi rakibun atid, ki yani yanında ne olmasın? Rakip ve atid olmasın. İlla velaha, vardır men yurakibuha, onu gözetleyen. Mu'tedin lizalike, yani öyle bir gözetler ki feyektubuha, ne üzere? Yazmak üzere. Ve la yetruku lehu kelimeten, bir kelimeyi bile bırakmaz. Ve la hareketen, bir hareketi bile, illa ketebe, onu yazar. Ha işte demek ki bu atit kelimesi gözetleme yanında, o gözetleme sonucu hiçbir şeyin kaçmaması şeklinde vuku bulan neyi? Kaydı, tescili. Yazmayı da ne yapıyor? Gündeme getiriyor. Evet. İbn Abbas ne demişti arkadaşlar? O sözün devamında yuktebul hayru ve şer. Yani hayır ve şer yazılır. Ve kavl İbn Abbas, İbn Abbas'ın sözü yufidu, ifade eder ki ennehuma, o iki melek la yektubanu, la yektubani illel hasenat ve seyyiat. Sadece hasenat ve seyyiatı yazarlar. İyilikleri ve kötülükleri. Ve zahirul aye, ayetin zahiri ise ennehuma yektuban, yazdıklarını gösterir. Neyi? Kullu ma nataka bihil insan, insan her konuştuğunu, ev amilehu, ya da her yaptığını. Ama İbn Abbas'ın sözü hayır ve şer. Lennehu kal, çünkü ayet dedi ki ma yelfizu min kavlin, hiçbir söz yoktur ki beni Adem söylememiş olsun ve yazılmamış olsun. Ayet an. Gene gale Mücahit, Mücahit dedi ki ellezi yektubul hasenat an yeminihi Vellezî yektubu seyyiat an şimali. Evet. Hasenatı yazan sağında, seyyiatı yazan da solunda. Ve kâle eyzan, yine Mücahit dedi ki ma kulli insanin melekan. Demin söylediklerimizin neyi? Açıklaması. Her insanda kaç melek vardır? İki. Melekun an yeminihi, sağından, ve melekun an yesarihi, bir de solundan. Peki yani şimdi aslında yani ben müellifin yani Şeyh Buneyman'ın şeyine katılmıyorum. Yani İbn Abbas'ın sözüyle neyi? Ayetin lafzını ne? Aykırı görmeyi ya da en azından birini mutlak, birini ne? Ha, mukayyet görmesine katılmıyorum. Neden? Çünkü insanın konuştuğu ya hayırdır ya şerdir. Sustukları zaten konuştuğu şeyler değildir. Ha, yani ortadakiler, mübahlar zaten hayırdır yani. Onlarda problem yok. Yani hayır demek illa yani üzerinden sevapları alması gereken sözler değildir. Yani insan hanımıyla bile konuştuğunda hayır işler. Çocuğuyla bile konuştuğunda hayır işler. Hayır demek sadece ayet okumak değil, hadis okumak değil. Anlatabildim mi? Ha, yani aslında bir şey yok. Taarruz yok ama ya yani öyle algılamış. Öyle algılamış. Kale fe emmellezi an yeminihi, Mücahit diyor ki sağında olan feyektubul hayr. Hayrı ve emmellezi an yesari, sağında olan feyektubul şer, ne yazar? Şerri yazar. Ve kale Katade, Katade dedi ki telel hasen. Kim bu? Hasanül Basri. Hasanül Basri okudu. Anil yemini ve anil şimali ka'id. Sağında ve solunda oturan iki melek yazarlar. Ayetini okudu. Fekale dedi ki yebne Adem. Ey Adem oğlu. Basattu leke sahifeten. Ben sana bir tane sayfayı ne yaptım? Ortaya koydum. Ve vukkile bike melekani keriman. İki melek de sana tevkil edildi. Kerim. Yani ney? Cömert. Ahaduhuma an yeminik. Bir tanesi sağında. Vel ahar an şimalik. Diğeri de fe emmellezi an yeminik. Sağında olan fe yahfazu hasenatik. İyiliklerini hıfzeder. Ve emmellezi an şimalik. Sağında olan fe yahfazu seyyiatik. Kötülüklerini hıfzeder. Fa'mel bimâşin. Hadi bakalım şimdi istediğini yap. Aklil ev ektir. İstersen az yap, istersen çok yap. İstersen azalt, istersen çoğalt. Hatta izâ mutte, öldüğünde tuyet sahifetuke, sayfan dürüldüğünde fecu'ilet fi unukike ma'ake fi kabrike, subhanallah. Kabrinde boynuna asıldığında hatta tahruce yevmel kıyame, ta ki kıyamet günü çıkasın onunla, feyukavlu leke, sana denir ki ikra kitabek, kitabını oku, kefa bi nefsikel yevme aleyke hasiba, işte bugün sana artık nefsin senin aleyhindeki hesap edici olarak yeter. Evet. Adele vallahi fike men cealeke hasibe nefsike. Allah'a yemin olsun ki seni nefsinin muhasibi yapan, hasibi yapan Allah senin hakkında adil olmuştur. Yani zulüm yok. Ne yaptıysan o nerede çıkacak? O sahifede çıkacak. Evet. Hasanül Basri'nin neyi arkadaşlar bu? Tefsiri. Nereden nereye getirmiş görüyor musunuz? Evet. Allah bizi muhafaza etsin. Zor. Burada kalalım. Yuharrifune'ye geldik. Önümüzdeki ders devam ederiz. Evet, nerede kalmıştık? Kaçta? 21. Evet, 21'e gelmiştik değil mi? Vasatiyye. Evet, orta yolda olmak arkadaşlar. Ehl-i sünnet vel cemaatin itikadi özelliklerinden bir tanesi de orta yolda olmak. Vasatiyet. Tabi hep şunu söylüyoruz. Yani ehl-i sünnet vel cemaat neyi temsil eder? Gerçek İslam'ı değil mi? Gerçek İslam'ı. Kur'an ve sünneti temsil eder. Bizim orta yolda olmamız, birileri ifratta olduğu için, birileri tefritte olduğu için bugünün bir gereği olarak ortaya çıkmadı. Yani bugün vasatiyet dendiği zaman yanlış şeyler anlaşılıyor. İşte bir yanda hiç kimseyi tekfir etmeyen alel ıtlak, en büyük günahkarı bile Ebu Bekir'in imanıyla eşdeğer görenler, bir yandan da ümmeti büsbütün dinden çıkarıp herkesin katlini vacip görenler var diye, vay işte biz orta yoluz, orta yoluz, İşte İslam'da terör yoktur, Peygamber aleyhissalatü vesselam rahmet peygamberidir, barış peygamberidir, asla savaş peygamberi değildir, olmamıştır, olamaz. Peygamber aleyhissalatü vesselam bütün savaşlarını savunma amaçlı yapmıştır. Hücum savaşı hiç olmamıştır. Peygamber aleyhissalatü vesselamın savaşları bütünüyle nedir? Savunma savaşlarıdır. Bu din barış dinidir. Bu din sevgi dinidir. Bu din aşk dinidir. Dirdir. O halde bu din vasatiyet dinidir. Hiç alakası yok. Yani vasatiyet o değil. Yani birileri bizi mürteci, fundamentalist, kökten dinci diye niteleyip de biz eğer yok ya biz vasatız, biz neyiz, orta yolcuyuz diye ortaya çıkıyorsan, yani neyin ortasındasın sen? Neyin? Yani neyin? İki batılın ortasında mısın? İki batılın ortasında orta olur mu? Olmaz. Yani işte vasatiyet bu. Burada anlatacağı şeylerde biz vasatız. Yani onlar söylediği için değil, biz zaten böyleyiz. Ama bizim vasatiyet olarak ortaya koyduğumuzu birileri eğer ne görüyorsa, aşırılık görüyorsa, yani bu Kur'an ve sünnetin vasatiyeti. Adalet kavramı bile nedir? Nisbidir değil mi? Adalet kavramı bile nisbidir. Zulüm kavramı bile nisbidir. Şimdi Türkiye'de yapılan zamlar, Almanya'da yapılsa o halk ne yapar? Ayağa kalkar. Peki o halka harici diyebilir misin? Diyemezsin. O halk harici olmaz o zaman. Onun kültüründe böyle bir şey yok. Alışmamış adam. Bak ne kadar nisbi değil mi? Ya da işte adalet kavramı. Nedir adalet kavramı? Herkes farklı şey anlar adalet kavramından. Mesela idam adalete aykırı mıdır değil midir? Amerika'da adaletin kendisidir. Avrupa'da adaletin zıttına zulümdür. Ne olacak şimdi? Kime göre adalet? Kim yani? Doğru kim? Yanlış kim? Şimdi bak bu Kayseri'deki çocukları görüyorsunuz. 3 tane çocuk. Irzına da geçmiş. Katletmiş. Öldürmüş. Şimdi bu ne yapacak? İlelebet müebbet sicin yatacak. Hapis yatacak. Nasıl bir adalet bu? Amerika onu kesmez. Elektrikli sandalyeye koyar. Naklen yayınla onu ne yapar? Bütün halkına gösterir. Şimdi ne olacak yani, zalimlik mi bu? Bak değil yani, ehli kitapta bile bu ne? Kavramsal olarak ne? Değişik. Demek ki yani işte birileri bir şey yapıyor, biz vasatız. Ya yok, hiç alakası yok. Bizim dinimiz bu. Hani işte Müslümanın dincisi gayri dincisi, kökten dincisi gayri kökten dincisi. Böyle olmaz. Şeriatçısı şeriatsızı. Böyle bir şey yok yani. Kitap sünnet neyse o, ehli sünnet neyse o. Birileri bütün ümmeti bile tekfir ediyorsa zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki onlar hakkında, onları öyle bir öldürün ki Ad, Samud kavmini öldürmeniz bile onların yanında ne kalsın? Hiç kalsın, boş kalsın. Harici onlar. O ayrı. Farklı bir olay. Karıştırmamak lazım. Yani vasatiyetin doğru tanımını veriyor burada. Nedir vasatiyet? Nedir? İşte vasatiyet budur. Yoksa vasatiyet işte birilerinin borazanlığını yaptığı vasatiyet. Yani o vasatiyet değil o. O teslimiyet o. O teslimiyet. Yani ümmetin akidesini, ümmetin dinini birilerine teslim etme. O vasatiyet değil. Vasatiyet bu. Yeri geldiğinde barış. Yeri geldiğinde savaş. Ama bu savaşın şartı var. Koşulları var. Bak fetih. Ya bizim ne işimiz vardı İstanbul'da? Ne işimiz vardı? Madem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın savaşları savunma avaçlıydı. Ne işimiz var? Adamların geldik topraklarını işgal ettik. Ne işimiz var Viyana'da? Ne işimiz var Bosna'da? Biz kendi kendimizi yalanlıyoruz. Ne işimiz var Horasan'da, Azerbaycan'da? Buraların hiçbir bizim toprağımız değildi ki. Yani şu İstanbul'daki vücudiyetimiz gibi Ermeni sanatçı vardı. Fetih metih yok diyordu adam. İşgal diyordu ya. Bak fetih fetih. Ne demek fetih? Niye fethedilir? Neden? Neden? Ya bura bizim toprağımız değildi ki. Biz aldık burayı. Onlar bizden önceydi. Ha demek ki yani meseleye böyle bakmak aslında farkında olmadan bildiğin dalı kesmek. Buna dikkat edeceğiz. Ne işi vardı Hazreti Ömer'in Mescid-i Aksa'da? Kur'an'da ismi geçiyor. Kur'an'da Allah'ın arz-ı vasi diyor ya. Yani Kur'an'da arz kime nispet edilmiş? Allah'a değil mi? Bitti. Allah'ınsa bizimdir. Yani ne işi vardı Hazreti Ömer'in İran'da? Ne işi vardı sahabenin Mısır'da? Ne işi vardı sahabenin Fas'ta, Tunus'ta, Mağrib'te, Endülüs'te? Ne işi vardı? Ümmeti Muhammed'in Çin Seddi'nde ne işi vardı? Tataristan'da ne işi vardı? Bosna'da ne işi vardı? Endonezya'da ne işi var? Fuzuli gitmiş. Ne yaptık? Hepsine mektuplar yazdık. Onlar da şenlendiler. Vay dediler, sizin dininiz ne kadar güzel. Hepsi Müslüman oldular. Öyle bir şey yok. Olan da var öyle, olmayan da var. Öyle olan da var, olmayan da var. Yani onun için yani bu laflara çok dikkat etmek lazım. Yani bizim şu topraklardaki vücudiyetimizi bile bu sorgulatır. Farkında olmadan. Buralar fetihle alınmıştır. Yani ha, bunu Hanefi mezhebine dayanarak söylediler diyeceğim. Subhanallah, Hanefi mezhebi bir mezhep yok. Yani diğer üç mezhep savaş ve cihat ahkamında Hanefi mezhebinin yanından geçemez. Evet. Evet. Enteresan bir mezheptir. Ya tabii. İslam hilafeti boyunca en fazla toprak Osmanlı döneminde fethedilmiştir. En geniş topraklara Osmanlı hilafetinde ulaşılmıştır. Onlarınki de var ama Osmanlı daha büyüklerini yapmış. Çok daha büyük bir imparatorluk kurmuş. Elbette. O ayrı bir olay. O ayrı bir olay. Ama onların yaydıkları noktalar belli. Osmanlı bütün dünyayı yaymamıştır. Ya geldiği yer belli. Yok. İspanya'ya sahabe yaymamıştır. Abbasiler de yaymamıştır. Emeviler yaymıştır. Ama o bildiğimiz Emevi değil. Oradaki Emeviler farklıdır. O Emeviler Abbasiler döneminde. Emeviler zayıflayınca, Abbasiler iktidarı ele alınca onların zulmünden kaçıp karşıya geçmişlerdir ve daha sonra Abbasilerle kötü olmuşlardır. O farklı. Ama ne olmuştur sonra? Bitmiştir. Geri çekilmişlerdir. Osmanlı öyle değil. Osmanlı Roma'ya kadar varmıştır. Önce küçük Roma'yı, sonra büyük Roma'yı ne yapmıştır? Tehdit etmiştir. Ta Viyana. Eğer Viyana fethi gerçekleşseydi bugün Avrupa haritası diye bir şey kalmazdı. Her işte bir hayır vardır. O ayrı. Ama yani çok büyük bir medeniyettir. Yani sen en son Ebu Eyyub el-Ensari ile geliyorsun buraya, şehit düşüyorsun, kalıyorsun. Buradan öteye gidemiyorsun. Yani işte buraya kadar geliyorsun. Ne yapamıyorsun? Kalıyorsun. Ama ondan öteye sancağı taşıyor. Ta yukarıda Tataristanlara kadar. Yani bu kolay bir iş değil. O bakımdan yani Hanefi mezhebindeki cihat olgusu, cihat ruhu çok enteresandır. Onun için fıkıh kitaplarında bu konuyla alakalı çok fazla hüküm vardır. Zimmet ahkamı. Harbi ahkamı. Çok enteresandır. Evkaf medeniyeti çok enteresandır. Yani bu işi inceleyenler şaşırıyorlar. Çok enteresandır. Çünkü mezhep olarak hayatı cihatla geçmiş bir mezheptir. Devlet olarak da bütün Hanefi devletleri, yani işte ta Şam Selçuklularıyla başlar. sonra Osmanlı'ya kadar hayatı neyle geçmiştir? Cihatla. Cihatsız bir hanı yoktur. Bir an. Bir an. Bir sultanı yoktur oturan. Bir sultanı yoktur oturan. Bir sultanı. Ha, bu demek değil eskiden yok. Elbette var. O ayrı bir olay. Ama Osmanlı öyle bir dönemdedir ki birileri gelişmeyi sağlamış, birileri teknolojide bir yerlere gelmiş, o halde bile Osmanlı. Yani Emeviler ve Abbasiler döneminde Avrupa'da ilim de yoktu, film de yoktu. Tabiri caizse pisliğin içinde yaşayan bir neydi onlar? Milletti. Ama Osmanlı'ya doğru yavaş yavaş ne yapmaya başladılar artık? Bir şeyleri öğrenmeye. Çünkü Batı ile Doğu arasında ne oldu? İlişki oldu değil mi? Bir şeyleri öğrenmeye başladılar. Temizliği az çok öğrenmeye başladılar. Silah yapımını az çok öğrenmeye başladılar. Yani Osmanlı ortaya çıktığında karşıda çok da zayıf ne yoktu? Avrupa yoktu. Osmanlı döneminde Avrupa neydi? Güçlüydü. Eskiden o kadar değildi. Eskiden güçsüz bir Avrupa vardı. Bir şey bilmezlerdi. Tıp neymiş? Hendese neymiş? Hiçbir şey bilmezlerdi. Endülüs'ten öğrenmeye başladılar. Çok cahil bir Avrupa vardı. Çok cahil. Şemsiyeler var ya, şemsiyeler. Fransa'da Paris sokaklarında millet affedersin tamam pisliğini yapar, bir şeye koyar, camdan aşağı atarmış. O şemsiyeleri onun için kullanırlarmış onlar. Kafasına pislik düşmesin diye. Öyleymiş ama sonradan öyle değil. Öğrenmeye başladılar. Zor dönemdi. He. Ve şunu da unutmamak lazım. Aslı saadetten uzaklaştıkça İslam zorlaşır. Öyle olduğu halde bile büyük başarılar kazandılar. Yani bunlar küçümsenemez. Sen kendi tarihini atıyorsun bir kenara yani. Böyle diyerek kendi tarihini bir kenara atıyorsun, itiyorsun. Yani bu vasatiyet değil, buna vasatiyet denmez. Yani bu teslimiyet, böyle bir şey olamaz. Vasatiyet değil. Yani senin ne işin var Makedonya'da, benim Anadolu'da köylümün köprüsü yok. Köylümün hanı yok, hamamı yok. Buradan topladığın öşürleri götüreceksin. Kime vereceksin? Bosna'daki, Makedonya'daki insanlara. Bunu ne yaptırmıştır? Hangi ruh? Yani dikkat etmek lazım. Yani ama işte maalesef bu kervana yani ilahiyattan da bazı hocalar farkında olmadan katılıyorlar. Halbuki niyetleri kötü değil. Ama işte görmek lazım. Perdenin arkasını görmek lazım. Perdenin arkasını. Ya işte bu ne demek yani? Bu şu ilan mı? Hayır, bu şey ilan değil. Tarihte bu böyleydi. Bunu inkar etme. Bugün yapamıyorsan gücün yok. Yapamazsın, o ayrı. Ama sen bunu inkar etme. Yani ya bunlar yanlış yapmışlar deme. Hazreti Ömer'in İran'ı fethi yanlıştı. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethi yanlıştı. Tarık bin Ziyad'ın Endülüs'ü fethi yanlış. Yani böyle laflar çok tehlikeli laflar. Evet. Şu vasatiyeti alalım. Şeylerine daha sonra geçelim. Teferruatına daha sonra. Neymiş bakalım vasatiyet? Evet. Vasatiyye. Orta yolda olmak ehli sünnet ve cemaatin temeyyüz ettiği en büyük özelliklerdendir. Nasıl ki İslam ümmeti zarar veren, aşırılığa sapan ümmetler ile helak eden, ihmalkarlığa meyleden ümmetler arasında vasat dengeli ise, aynı şekilde ehli sünnet ve cemaat de ümmetin doğru yoldan sapan bidatçı fırkaları arasında vasattır. Dengeli bir yoldadır. Ehl-i sünnet ve cemaatin vasati, dengeli olma özelliği bütün işlerde açıkça ortaya çıkmaktadır. Bu ister akide, ister ahkam, süluk, ahlak ya da başka bir şey olsun fark etmez. Bu vasati, dengeli olmanın göstergelerinden bazıları şunlardır. Evet. Subhaneke Allah'ım ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.